بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون دا سورة توبه دا یو لسم سفاره دا آیت نمبر 121 یو سل یو اشتم نمبر آیات ته پرون ذکر شو چه اغا کم صحابه کرامو توبه کی تاخیر را غلیو دا غی توبه الله قبول کړه اغا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو نور مرگری داغی واقعات اب سلسل بیان شوا وسدل ته ذکر کئ بیا دام ذکر کړیو چې تاسو کتن درازی ولګ رازی ستومانی پلار باندې تلل کوي کافر دشمن تاسو خپه کوي نو الله تاسو له هغه باندې اجر درکئ مدل تو ذکر کوي والا ينفقون نفقتا نہ خرچ کئی س خرچ لرا صغیرتن کاغ لگوی والا کبیرتن او نہ غڈیر والا یقطعون وادیا والا یقطعون وادیا او نہ کراس کئی وی کندی لرام إلا كتب لهم مگر لکل کیگی ددی دفارا نکیانی دا مومنان خرچ نکی یو خرچ لرا اللہ ما نصفی رحمه اللہ ذکر کئی ولو بی تمرتن اگر کئی وکجر ولی نئی خوچ دائی خرچ کی ولا صغيرة لا صدق ولا لك صحابي راغله دي ټول ورځې دیړی کلی دا او خپل دیړی راوړی دا هغه صدقه کې ور چيلي دا ولا كبيرة او نه هغه غټه صدقه چې عثمان غني رضی الله تعالی نو کړی وا او عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی نو کړی وا ولا يقطعون واديا او ديو نكراس کوي وکندلرا الا كتب لهم مگر لکل کی ددید فرام ليجزيهم الله ددید فرچ بدل ورکی الله احسن ډیر خیست ما كانوا يعملون اغسچ دیو عمل کئیم وما کان المؤمنون لینفرو کافا ندی مناسب مؤمنانو دفارا چی دیو زی ٹول فٹولا چی دا ٹول وزی دا دی زین وزب المزمون شروع شو ذکر کئی چی جہاد فرض کفایہ دے فرض عین نہ دے ددی زکی دا ذکر کئی وس کدا کفر غلب راغلا او کافران راغلا نو بیا فرض عین دے بیا بٹول زئی فرض کفایہ اگے توئی چی د ٹول کلی نہ یو کس دو زی اگا غاڑ آزاد شوا فرض عین چی لازم با ٹول زئی په هر چا باندې فرض عین دے نو دلتا وی مومن مسلمان لندی فکار چی دی ٹول وزی لینفرو کافا چی وزی دی ٹول فلولا نفرا ولی نزی من کل فرقت منهم دہری ویڈلینا ددینا طائفت وڈلا لیتفقہو فی الدین چی فوی حاصل کی فدین باندی سمطلب مطلب دادے چی عالیما اے مولانا سیب لالشا خلقو تا بیان وکا جہاد مسائل ورتو خیام جہاد کی اوزا چی خلستانا مسئلی یادی کی طریق کار دا جہاد یاد کی دلتا فلولا نفارا ذکر شو فلولا دفارا دا تحزیزی یدے پس ولی ندی تلی دی ہر یو ڈل دا دینا توائب دا ہر ڈلی نا توائب تم منہم یو ڈلا یعنی دا ہر قوم نا دا ہر ڈلی ندی لگ لگ کسان تلی وے کنم لیتفقہو فی الدین دی دفر چی فوہا حاصل کی فدین باندی زان پوہ کی پدین باندی زان با پدین باندی فوہا کی کوشش بکے چی علم حاصل کی په دین کې علم حاصل کا. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وای علم حاصل اول دا فرض کفایه دی. مدینه منوره کې نبی علیہ الصلات والسلام با اکثر دا معمول وو چې یو فرقه به جهاد لا لاړه نو بلې ته به علم زده کاوه. مدینه منوره کې هغې دا علم طالبانو. نو دلته وی چې کوم فن حاصلوي نو فقاحت پکې حاصل کا. تفسیر مدارک وی اتفقه هو الجهاد الاکبر. جهاد اکبر فاغی بان ازان پوها کا. جهاد اصولیات کا جهاد کی سنگ سنگ طریقے کال فکار دے. نصفی هم وی اتفقه هو الجهاد الاکبر. جهاد علوم آغی بان ازان پوها کا. دا علم نفن حاصل کا دا اللہ در ازاد پارا چی مال اللہ پا دے باندی اجر را کی. ریا کاری مکو چی ما تخلی سبالا ملی سی بوی او ما تخلی کوئی چی دا بیان کئی. نا دا اللہ در ازاد پارا چی دا زما دا پارا سبب دا نجات وگرزی او زبی دا عذاب قبر نخلاص شما. خدا خبر از دکا یادکا چې د مانځه مسائل په هر مسلمان باندې فرض دي. د روژې مسائل فرض دي. د حج مسائل زده کول فرض دي. دغه شان د زکات مسائل فرض دي. او فرض عین هغه شیز دي چې هغه روزمره زندگی سره د هغې تعلقي هغه معمول کې راځي. او فرض کفایه علم دا دی چې علاقه کې د یو عالم و نو هغه کافي دی چه اغا دا هر قسم مسئله نا خبری نا کافی ده. خدا زین مسائل داسی دی چه اغی بندی بازان پو حکی زکا چه تبلیغین حضرات اغی وی پا هر ناری نزنا نبنی دوم را علم فرض ده چه خپل جون طریقی اصول فیو پی جنی. نو دوم را سیاد کا سبال تا تا مسئله راشی او تا بیا پوی پا غی باب کی تا تا فتحی. فعلاقه کی یو عالم ډیر لازمی دی ضروری دی. دلته ذکر کړو لې تفقه فی الدین. پوها حاصل کی په دین کې تفقه دا لوی شی دی. علم وکا کوشش وکا ځان پوها کی. عباسیاتو کې دماغ لګی راشه دا علم یو باب زده کا. الله تعالی ډیر اجر درکې. حدیث ته مشکات شریف دی وای فقیه واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. یو عالم یو عالم دا په زرو عابدینو باندې شیطان باندې ډیر ګران دی. یو طرف ته یو عالم دی بل طرف ته زر عابدان دی عبادت کوونکي. علم ورسره نشته. شیطان ته د عالم ډیر ګران دی. دا زر کسان ورته شی هم نخکاری. اوس یو سړی لکه مطلب دا دی یو سړی سبق عبادت کوي خو علم ورسره نشته. طریقه د نبی علیه السلام نشته. پیدا نه ورکوي. د و چې شیخ وړکې ځان له جوړ کړی چرته یو حدیث یاد کړی جګړې د پاره چې هغه وایي ته به دا خو سم عالم دی. هغه به د ټکې نه خبر د جګړې د پاره به یاد کړي نه د سره نه کینه. قرآن تالیف لامیم الحمد نشرق و الناس پوری ټول زده کا. حدیثو کتابونه شروع کا. واړه حدیث کتابونه بیا غټ بیا ورور ورور په دغه سلسله باندې ټول زده کا. ټول دین دی. نو دا بیا علم شیخ یو آیات به تلاوت کی د مقصد نه خبر نه یغی غلپاز مم ټول غلطی. دغه څه پیدا نه ورکی. ګوره ته موز کې په طریقه د نبی علیه السلام نه کې تاله پیدا نه درکی. تبلیغ والا سوی شپږ نمبر باندې سوچ وکا. ډیر حکمت پکې پروت دی. اول کلمه طیب لا اله الا الله. دویم اول حکم کلمه دی ویل منز د باندې فرض شو. اولنی حکم د مانزه دی. بیا د غید فرع علم ضروری دی. نو علم زده کا چې د مانزه کې څه غلطی تا نه راشي. سباله ته پوی چې ته منز کې او لیټ ځان پسې بند کې تیاره کې ولاړې څه پیدا نه درکې. ګوره رقم عقل سړی کار دی. دی وجنه علم ډیر ضروری دی. زر عابدین زر عابدین. هغه یو طرف ته یو طرف ته عالم دی. دا داتې غوره دی. شیطان دې عالم نه یریږي. دا زر وته شی نه ښکاري. بیا علم شیخی دی وجنه ما ته مانځه کې وایو کنه اهدنا الصراط والمستقیم صراط والذین انعمت علیهم. الله سم لار باندې ما مضبوط کا. دا کسانو لار ته وه چا من انعام شوه دي غیر المغضوب علیهم. الله ناکاره مولانه می وساته مولاده خو ناکاره دي پایلم کی وران شوه دي اغه لار ته چرتونه خو ول ضالین او به علم شیخ نه می وساته امیده د ځان نه پیر جوړ کړي دي یا یو سی روزه کی لاړ یا د دین له کار وکړو بډیه پورته زنګانانو تر رسول دی او د وحی په انتظار دی دغه نه دی الله مونږه وساتی. مطلب د دې ډیری معنی دی ولد والدین به علم شیخی علم زدکا د الله درزاده پر جګړی چا سره مکوا نفرتونه مخوروا خوشخبریانی خو بیان کوا عذابونو نخلکی روا امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوا تفقه فی الدین هغه دغه ته وای. یو سړی دی نبی علیہ السلام نه تبوس وشو یو سړی دی هغه ټول شپه عبادت کوي بل یو سړی دی د الله دین خلقو ترسی ټول شپه وده دی صرف فرایز ادا کوي ټول شپه وده دی نو فرمای چې د دې عالم فضیلت په دغه عابد باندې دا سیده ک فضل اعلی ادناکم لکه زما فضیلت پتا سو من یو ادنا سړی باندې ادنا سړی باندې یو سړی یو سړی ټول شپه وده دی عالم دی وده دی او عابد ټول شپه عبادت د عالم دا خوب دی غوړه دی ولې په طریقه د سنت باندې وده دی د الله دین خلقو ترسی. نو دلته فرمایلی تفقهوا فی الدین دې د فارا چې فوها حاصل کی په دین کې ولینذروا قومهم ولینذروا قومهم او دې د فارا چې قویری اغفل قوم لرا زیات مرګری دا چلکی دلته تعزیت د لاړ شي. نو امر کی ورځ کی اوراغ یاره زخه راغلم خو دوا نه کوم لکه طریقه یاده کدی سی مو آیا ویزه بدعات نه کوم هغه طریقه به زه کوم کم نبی علی سلام کړی دی وای دعا نه کوم نو هغه تسلی خبری خو هغه تعزیت والا تا وګه کنه وای زه راغلم خو یاره دعا نه کوم دعا وای نشته لکه طریقه د خبری یاده کا دا په دغه ټیم کې جګړې ټیم نه دی لاړ چې ځان پوها کا کینا غم په ټیم کې اغي د غم نه ډک خلای دی او ته په دغه ټیم کې یاره غلې هم خو دعا نه کوم نه نه طریقه غلې کینا په طریقه باندې اغي ته خو تسلی خبری کا اعظم الله اجرک و عظیم مغفرتک دا خبری و تسلی غ سنت غ الفاظ خو ورته وای کنه غم نه وای خبر نه دغه ته د وچ شیخ وای. نو برمای ولیتفقهوا فی الدین دې د فارا چې فوها حاصل کی فدین کی ولینذروا قومهم او ویرې فدې باندې خپل قوم پس شي باندې ویرې دانه چې لخته راغسې د وحی یادا چې د شپې روان دی سړی یریږي نه نه دغه یره مراد نه دی بیان خپل قوم ته وکي د الله د عذابونو نه ویرې اذا رجعوا اليهم كلش وافشي لخفل قوم تعالى لعلهم يهذرون خاما خچ دی ویلی دی وزان بچکی د گنانا یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو قاتلوا الذین دلت یعد کیف داوید سورۃ باندیم اے ایمان ولو قاتلوا الذین جہاد وکیدا کسانو سر یلونکم من الکفار چغن از دینی تاسو تا د کفارونا اغه سوق دی عبداللہ ابن عباس ذکر کئ بنو قریظه والا بنو نذیر والا فدک والا خیبر والا اغت مراد دے بنو قریظه والا واقعا مخ کی ذکر شوی دا 700 کم زیات کسان نبی علیہ السلام علل کړیو اجنگی حندق کی آرامی توب کړم. نو دغو سره جنگ وکا ولیجدو فیکم غلزا و دی مومی پتاسو کی سختی سخوالی محسوس دکری پتاسو کی سخوالی وَعَلَمُوا فُوهَ شَيْئًا لَلَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ يَقِينًا اللَّهَ دَ مُتَّقِيَانُ سَرَدِي وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ زَجَرَ فَمُنَافِقِينُ بَعْلِي كَلَجِ نَازِلْ شِيَوْ سُورَةٌ فَمِلْهُمْ نُبَازِدَ دِينَا مَنْ أَغَسُوكْ دِي يَقُولُ چِوَيْ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَانًا كَمْ يَوْ پَتَاسُكِ زِيَادْكُ أَغَلَرَا دِي سُورَةً أَغَ إِيمَانًا ایمان ایوکم کم یو پتاسو کی زادت ہو حاجی زیاد کو دی صورت ایمان اغیمان لرا الکت قرآن تکینی نویتا تیسو خود العلم کی دی زافر اغلکنا دادا منافق کار دی کم یو زیاد کو پتاسو کی اثر د ایمان فام اللذین آمنو اللہ میلان کئی حرچیا کسان چیمان روڑ دی فزادتهم ایمانا نو زیادتی دی لر اثر د ایمان وهم یستبشرون او دیوی خوشال خوشالا اللہ دا دیز لنو تا سکون ورکی اللہ دا دیز لنو تا خوشالی ورکی اللہ تعالی دیو خوشال خوشال فرون تندی باندی گرزی ولی دا قرآن علم تناسو سور توبی ازدکلا اغی باندی عمل وکو فلزان کی را وستلام و اما الذین فی قلوبهم مرض هرچیا کسان چی غادی پزلونو داغی کی دے مرضم آکسان چی پزلونو داغی کی دے گند فزادتهم رجسن نزیتی دی لرا فلیتی الى رجسهم سرد فلیتی دا دینا یا کفر سرد کفرنا یعنی دا مخکن فلیتو او فلیتی نورهم زیادت شوام دلتا ذکر لو فی قلوبهم مردن دلتا مرضی روحانی مراد دے مرض دا روح مراد دے بدنی مرض مراد نه دی روحانی مرض مراد دی مرض روحانی هغه څه شی دی هغه شک دی او نفاق دی یب تفسیر والا ډیره بهترین خبره کړی دا شیخ القرآن علیه الغفران غلام حبیب شیخ هغه ذکر کوي هغه فرمایي چې نفاق او شک تا مرض وایي خدا یو داسې مرض دی چې هغه مرض روحانی دی اغا دا روح والا مرض دے او مرض کی سڑے محتاج یا علاج تا صاحب مرض جسمانی اغا محتاج دے علاج تا علاج لچر تا دی دی ڈاکٹر صاحب لا زی ویزم ڈاکٹر لا چی نمبر را واخلما خشمام هو اغا بل طرف تا مرض دینی روحانی لری کولو دفارا مرض روحانی دینی مرض چی کم دے داغی دلری کولو دفارا اغی دفارم علاج تے ڈاکٹران ناس دی خو اغی لدے نزی چی زما روحانی مرض خشی اغی لدا نزی پاغی کی غد ڈاکٹر سوک دے اغا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا ڈاکٹر و اغا دا روحانی مرض او علاج کا او وس پدی وکي وس بس کوما نو علما و ان العلماء ورثه الانبياء علماء ول ورزه او دا داسې ډاکټران دی ګوره فیس نالی ستانه پیسې نالی دام نشته دی چې تا ته وې د شپې ورشه بیماری الکما باندې دم واچوا دا نو چې سبا لک کلینیک تراشه پته بجې باندې نمبر ونیسا نه نه دا نشته دی التی ټیلو ندی جګړې دی نا ناراض چکی نا دم دی کما وقت معین ورل نشت دی دخفل مرض روحانی علاج للاڑ شا سنگ چی مرض بدنی لزیم نو دلتا ویزاما انزلتا و حرکلا و اما اللذین فی قلوب مرض هر چا کسان چی پزلونو داغی کی مرض دی فزادت هم رجسن لزیتی دی لرد گند فلیتی الی رجسیم سرد فلیتی د دینا و ما تو وهم کافرون او دیو بملشی پدا سی حال کی چی دی کافران دی اولا یرون آیدان نگوری انلهم یفتنونا چی پدی باندی امتحان کی دیشی فی کل عامل فہر یو کال کی مرتن یو زلی او مرتین یدو زلام سم لا یتوبونا بیادی توبنو باسی ولا هم یذکرون او ندی دین نصیحت غستن کی بیا ولا ينفقون نفقتا نخرج کی دیو سخرچا صغیرتا وڑا ولا کبیرتا نلویا ولا یقطعون وادیا او نکراس کی یو کندی لرا نفر کی وی کندی لرا الا کتب لهم مگر اللہ لکی ددی نفارا لینزیهم اللہ لدفارا چی بدل ورکی اللہ سنا دخو اعمال ما کان دخو اخیست اغسو ما غسو كانوا يعملون جود وعمل كونك وما كان المؤمنون ندي مناسب مؤمنان دفر ليغفروا كافة جوز دي طول پا طول باندي خج كل فرض كفايو فلولا نفرا أول ندي دي چيزي من كل فرقة منهم هر دلي دينا طائبة يدلا ليتفقهوا في الدين دو دفارة جبويا سلغي بدينكي ولينزروا قومهم او دو دفارة جبيان وكيخ فالقومتا اذا رجعوا اليهم كلاش وابشري تالع لهم يهزرون خاما خش دي زان بچكي دو گنانا دو زان بچكي دو ورنا يا ايوه الذين آمنوا امان دارو قاتلوا الذين جنكوي دا قسان سر يلونكم من الكفار چنز دیدی تاسو تا دا کفارونا وليجدو فيكم غلزا او دی ممی پا تاسو کی سختی اغی سر ور اخلاقو کی خبر مکوا اغی تا نرمی نرمی جویلی جویلی موایا سختی ور توایا وعلمو او فوشی ان اللہ مع المتقین اللہ دا متقیانو سرده و اذا ما انزلت سورتنو کلچی نازل شی پا دی باندی و سورت فامل هم بادی دینا من اغسو يقول چوي ايكم زادته كم يو پتاسو کی زیاد کو حاضی دی صورت ایمان ایمان فاما الذين هر چا کسان دی امن چ ایمان روڑے فزادتهم ایمانا نو خاما خزیت دی لرا سر دی ایمان وهم يستبشرون او دی وی خوشال خوشالا واما الذين في قلوبهم مرض هر چا کسان دی بدلون ای کی مرض دے فزادتهم رجسا نزیات ای دل رگن لارجسهم سر دگند دینا وماتو وهم کافرون او دیو بملشی بدازی حال کی جی دیو بوی کافران اولا یرون ای نگوری دی ای نگوری انہم یفتنون چی دی باندی امتحان کی دیشی فی کل عام مرتا پہر یو کل کی اوزل او مرتین یا دوزل سمال ای توبون بیادی توب بنو باسی ولا هم يذكرون او نددی چی فنناس الکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم